الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم نحما شبهوا مسلمانانو باندې چګور تاسو صفا مروه په عبادت سره نیولې چې دا ثواب زیاده او ثواب پکې کی او سعی کی او دې کې هو جاهلیت په وخت کې بوتانو او دې کې با گمراهی کې دا سره د شرک نه ادی کی تاسو عبادتونه کوئ او حجونه کوئ نو حکم راغی چې صفا مروه دا د اولو د ابتداء نه د توحید زینه دی چې ابراهیم علیه السلام په وخت کې حضرت یحاجر په دی باندې منډی والی وی اغا اللہ تدیری قبولی و منظوری وی ناغی رستو دا خلقو دا پارا دا حج دا مناسکو نو گرداو چسنگا نور مناسک دی تواف دی حجر اسود دی او زمزم دی اندارنگی صفا مروا پا کیم شامل لی نوکر رستو خلقو پاگی که عرصو اکڑو ناغی ناغ پل برکت نزی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کانا فی الجاہلیت شیاطین جاہلیت کے وشت شیاطین رات لوگی اپکے مجلسون کل ڈول سرنا و ٹنگ ٹکور و ٹول اشپا خلق بے خوب ایستے ہوں فدی صفا و مروہ کے نا اللہ جواب کو ان الصفا والمروة من شعائر اللہ بیشک صفا و مروه دوال غنڈی چی دی دا دا علامو دا دین دا اللہ ندی شاعر اللہ ڈیر دی اکا بیت اللہ چی سنگ دے عرفات تے مزدلفہ دا دا غصی جمرات تی دا ٹول شاعر اللہ کی راضی دا اللہ دا دین نخی نشانی فمن حج البيت واعتمر اسوق چې حج کوي د بیت الله په خپل وخت او یا عمره کوي چې هر وخت کې کیږي فلا جنا عليه ان يتوب بهما نشته څه ګنا په ځوان دي چې طواف او سعی کوي په دې دواړو کې هغه ځان له بحث ته چې د عمره د واجباتو نه او کنه د سنانو نا دا مستحباتو نا اسو کی واجب ہوئی اسو کی سنت قدری وائی او آیات کی پیوبان دلیل نشتا تکر لا جناح نا دا نمعلومی گی چدا واجب شوا یا سنت شوا بلکی دی مانا خدا دا چی گناہ پاکی نشتا نا پا لسواب پا گیاشتاو یا نشتاو خوزان لخبر نا بازو بالکل انکار کرے دا دینا تا دی آیات تیجی قتلی خدا آیات مقصد دا ندے دا آیات مقصد توجو دا دا خلق آگا اعتراض تا چیغی پا گی گناہ ثابت کرو چی صفا مروہ تا خوند دیکھے دل گناہ دی دا خود گمراه مرکز دی نو دی که بس اوک دا ثواب کار کئی نو دا غی دا رد دا پارا اللہ وی چلا جناحا علی نا گناہ بکی نشتا بس دا غی خبر رد کلا نور دا عمری دا حیثیت اگا دا حدیثو نو معلومی نبی علیہ السلام دا عمل نو معلومی چې بازه همو په نیت باندې واجب ده او زموږ په نیت باندې سنت قدرې ده. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. هغه څوک چې زیات زیات سیوای عمل کوي نو بهشکه الله قبلون کړي او په دې دار چې په عمل باندې تطوع معنا یو سیوای څه مطلب یعنی فرض نه ای واجب نه ای او سنت نو خلق غم په عمل کې راولي نور شاکرون علیم الله خ قبلی سنت معنا ته مراد تا دغه مخکې ذکر شو فاستبق الخيرات سنت په عمل کې راولي او دویم معنا تطوع پل معنا یو بنده چې یو کار کوي خپ شوق سره خپ سرور سره چې خوشحالي و ته حاصلی کنا دغه د اختر پر ورځ چې منځونه کوي یا قربانه کوي یا تطوع ده هم عبادت ته هم په عبادت کې سرور دی او خوشحالي ده. نو دغه یو بنده عمره کوي خو په دې نیت باندې چیرې هو ډېر لوی سکون را ته حاصل شین زکه تاوان کوم او پیسې لګوم چې هغه زوینم نو خوشاله شم ایمان می تازه شي تطوع خیر نو هغه کی ثواب ښه هجه دغه نه یې اسې دریاده پاره دي خلقو ته ګوري غي سره سیالي کوي نو هغه تطوع کې ناراض کړي چا د تطوع نه دا ثابت کړی دا چې اکثار فی العبادت چې سل رکعات نفل کوا 200 رکعات نفل کوا ولی من تطوع اخیرا نو دې د تطوع نشي ویلي تطوع کې اتباع سنت شرط تا او ته اکثار کې نه دا او پیغمبر نه کړی چې هغه څومره کړی دی نو هغه عمره کاوه او خاص کر د حج په ایامو کې چې مقام ابراهیم کې دوه رکعات کړی دی نو دوه کاوه لس مکوه چې تطوع خیره خلاف سنت دی وکړه مسجد قباء کې دوه رکعات کړی دی نو دوه رکعات کاوه زیات مکوه ځکه سنت خلاف دی تطوع خیرن مسئلے ذکر شوی د توحید او رسالت دوار پورا سورہ بقرہ کی دوی سے اخلاص شوی توحید او رسالت نوس قرآن زجر ذکر کی کاتمین اللہ جو گورا کم اصلی مسئلے وین دا خلق نوی اخکار اکڑی تا توحید مسئلہ ذکر شوی او دا سید رسالت مسئلہ دا خو مقاصد عالیه دی کنه نو زجر دی خلق لا چې د دې اظهار یې نکاو ان الذين بشکاک سان یکتمون چې پټي وسم مان ذلنا من البینات والهدام اغا آیاتنا چې لای مون نازل کړی دي چې اغا آیاتنا د توحید دی بینات آیات التوحید والهدا او سنتي د پیغمبر من بعد ما بیننا للناس فی الكتاب پس دا غی چې مون خو واضح کړی خلقو د پاره په کتاب کې چې خلق یې زده کی ویوري او دی او تنخی اولائک اعلانهم الله مدغا کاتمین چې دی کنا دی باندې الله لعنت لیږي ویلعنهم اللاعنون او لعنت لیږي وای په دی باندې نور لعنت وینکی نور لعنت وینکی نور سوک دی حضرت مجاہد وی عکرمہ وی رحمہ وم اللہ تعالی چی هم الحشرات والبہائم دا دزمکی دا حشرات ندی زندہ سر دا سیدونا پی لعنت وی دی سا خبر دی چی خلق حق پٹ کردے دی ویصیبهم الجذب دی باندې سوکړه راشي او به تنه ملاويږي خوراک و تنه ملاويږي اجزان ته دا ولي بذنوب علماء السوء ارتبي وي مجاهد او کریمه قول لسان بذنوب علماء السوء دا د علماو د ګناونو په وجه باندې یا قرآن رستو تایید کوي پخپل تایید کوي چې دا ولي یاد الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا هم اگر علماء چې توبه وستان واصلحوا ذخل عمل اصلاح وکړه وبينوا او چې سي پټکړیو نو خلکو ته بیان کړه اولای کاتوب علیهم نلوی دا زما زمرا خوخذی چې زه په خپل رازم مهرباني کوم په دې باندې وان التواب الرحیم او زم توبه قبل انکه مهربان دا خواهو چه توبه ویستنو اللہوی بس یر تیر و باقی روزگار عرص ختم شو و سغا ذکر کی چه اغی توبه اموی نیستا ادغا سی دنیا نا پدی گمراہے کی لارخا بیشک آگا کسان چه کفر کڑے و حق یا پٹ کڑے و ما تو و هم کفارن او ملشو تو کفر بحال کی اولائک علیم لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین ته جمع دوا وتا ملو شو نو دا کسان چې دی پټون کې د حق ور دلته کې یلعنو یلعنو نه دی ویل دا هغه فعل دی او فعل کې گزاره کیږي چرس تور بسې توبه را لګنا جمله فعلیه هغه کې حدوث ته تجدد دی لیکن دلته جمله اسمیه وی چې علیهم لعنت الله مبتدا خبر او خبر مخکې کخا په دې باندې د الله لعنت ته همیشا ځکه اوس خو سنکی کنه چې موږ شنوز وسوشي او د ملائکوم والناس اجمعین او د ټول مخلوقات خالدین بیا همیشه وي په دې لعنت کې او بیا په عذاب کې سپک بنکلی شي دی نه عذاب ولا هم ينظرون انا بدی تاسو مهلت ورکلی شي پیلاوکم الہ واحد اے خلقو کارساز او حاجت روا تاسو حاجت روا یو دی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشته بل حاجت روا مگر دا یو ذات ته چام مہربان دے پا دنیا کی پہرچا باندے او خاص مہربان دے پا آخرت کے پا مومنانو قرطبی ذکر کئی چی خبر شوروان دکاتیمینو چی گورا حقی پٹ کڑے دے عدل تے وسرا مسئلہ بیان کڑا چی دی مخ کے سرس مناسبت تے مناسبت خمخ کے مجاہد بیان کو اکرمہ کنا ناغوی لما حذر تعالی من کتمان الحق کلچ اللہ ویرو خلق چی حق پٹنکے گورے ناغو اللہ دیل اندین نازل کرے بینا ان اول ما یجب اظہارہو ولا يجوز كتمانه امر التوحيد نو مسئله زکه بیان کړه چې الله خبره ښکار کړه چې اول هغه مسئله چې داوی اظهار واجب دی او داوی کتمان ناجایز دی هغه توحید مسئله او پته ولګی دغه بولی چې حضرت مجاهد او کریمه کوم قول وکړه انمي واغستو چې بذنوب علماء السوء نو خلق سره فکر شو چو علماء هم گناہ کئی دی گناہ بل ستوئی خواہ خلق خبر شنوئی پیر بابا هم وادو کئو بلی اگر پس انت عمل نکئی نو دی گناہ اونا بل ستوئی او نیمان اللہ چوی علماء گناہ ہو کنو نو اللہ ہوئی چو گناہ نمانی تا تاته چا توحید نوم غسته په خوا تابا دا توحید نوم سمره بدلګي نو دا جداو چې دا چا بیان کړو نو کنه او سنت دغه ګناوی چې توحید او سنت پټ کړی دي او د شرک دورې پکې کې دي چې اوس پرلی په موسم کې وداوته زو پیر بابا تا گاڑی بڑا کون ازان سر با داولو داولو چا با گاڑی واغستو ٹیٹر بے واغستو ناغا بے ڈک دا خضو دا سلونا او لا بڑا خوا چی برکتی شی نو چی رات لو نو پلاری او جنگی دا نو دیر پا کی مردار شو نو خلق وید پلانی دی پا کور دیر درانا دا وید درانی خلاپاتی دی دا صدرانا دا خوا نو د دې ته چانوي استاد نو چرته جمعات کې پګړی مار چوته ویلې چې مکاوې الله تعالی گاډي درکو نو جمعات لپس شګه مګر اورې ریتی پر اورې دا بابا له سره ده دا غي دا عقیده وکړه چې دا هټول لغي برکات شي کنه دا مسله چانو احکار کړی نو الله وی دکې ګنا ده ها دا دنیا کې چې څوکړی راضي او قحط راضي ا مخلوق اجزان د لوګي او تندې چغي وای کنه دا د ګناهونو د علماي سو د وجه نه خام دا وای ذکر کړنو دلایل شورو کړو ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدائش د اسمانونو د زمکو کې چې الله څنګه پیدا کړی دي ګوروتا ګوروتا فرجع البصر ثم مرجع البصر دا یو دلیل وخت لا فی الليل والنهار فبدلولو د شپې او د ورځې کې چې دا څنګه بدلی کی را بدلیږي والفلک التي تجري في البحر او هغه جهازنا بحری جهازنا چې هغه چلیږي په دریاب کې په سمندر کې بماین فوناسا خالی نه دک دی دا سامانونو نا سرداغ سامان نا چی فیدور کی خلق تا ترتیل مال گیو کرکمان او دا عرص بکی گنوی قرآن کی دانشتا دانشتا وی عرص بکشتے بیماین فاون ناسا کیر سران لو چی دا انسان پا فیدر آزی نشمار ہے کن سلورم وما انزل الله من السماء من ماء او هغه باران ته وګوره چې له ورې د اسمان نه دوبو د رحمت باران فاحيا بالارض بعد موتها تر تازه کی په دې سرزمو کې پس دوچې دون او بنزم وبس بیا من کل دابه او خوار کړی دی پزماکه کې هر قسم زنده سر او شپغم وتصریف الرياح په چلولو د هوا غانو کې کله دی یو طرف نه کله دی بل طرف نه پويږي د کم ځای ناراضي ته وګنی پنکه چالو شو دا سه واره واره وتصریف الرياح وم والسحاب المسخر بين السماء والارض اگا وریز چی مقرر شوی دا ومین دا اسمان و دا زمکی کیم و دلائل شو لآیات اللی قومی عقلون خامخا دا دلیلو ندی دا اللہ دا وحدانیت خدا اگا قوم دا پارا چی سوچ کیم یاقلون دا خوال اللہ سوچ دا پارا بیان کردی چی دی که خفی کر کوا اوستا فکر بدائی چی نتیجه بدارا و باسی لا اله الا هو الرحمن الرحيم فرشا مهربان ذات فرشا رحم کون کې ښا چې سبا کې پری خن دي کنه ښا لیکن ډیر خلق دې چاغي به عقل دینو سو کو سوي سره عقل خو هرسي ګم نه چته یو پاو ولا عقل به عقل خلق دې ناري خامخا شرک کینو ومن الناس من يتخذو من دون الله اندادن بعض د خلقنا سوق دي چې نسی بغیر د الله نه شریکان اندادن شریکان څنګه نسی نو یو خو الله د خلق د خلی خبره کوي څنګه دې په خامو شران وبوي کنه بابا غانو ابه غانو چې مونږ خو پلانې زیارت نیولې ځان له دا وي زمونږ له مشرانو نه را روان بس چې څه تکلیفې نو دلې زونو او څه ولې ولو ځان سره کنه دا مونږ نیولې نوې مونږ کې کنه کلمه درځي دلا آیت الکرسی دل درزی ندرزی دل بابا گاندی نیولی دیا گران کار که آسان کار نکه دمرا گران کارو نبی کولو چی داغی خوبیا یو زیمواری نو کنا دار یو بزان زان لزیمواری و چا با علد ددی خیالو کنا سوال قبلی دو چی لا بڑا زان سر بے سوار لس پراتی اوڑی دندلے بے جوڑا کردی اگو بچے نوست کلیم سوک بطلنو زان سر بے دا گے ککوڑی اوڑو سوک بطلنو زان سر بے غنزاخی او دیوی کوئی دنی شویو آوادی لانو شویو مرگ و تراغنو دا خواہ نو سو مغا غاسی دی دی پتا ما دی سوک بطلنو سبه نوڑو دان سرا لیکن ال تکیوه کمی سویستنو آغا قبر چاپی را داگبه والا پس پل کمی سبان دی پاکولا ویچ سوال میں خواه قبول شی دائی ید تخیزو مطلب دی کننیول دیتوی من دون اللہ اندازن یحبونم داس شریکان چې ډیر محبت و سره ساتي ډیر امینه و سره ساتي که حب الله هغه محبت چې څنګه الله سره پکارو د الله حق چې هغه سره د محبت ساتلې وي هغه سره محبت مؤمنان ساتي هغه محبت دی صرف کو پدی اولیاء باندی او پدی قبرونو باندی پدی زیارتونو باندی ولی فضلکی تی نیاریگی سشتے نا او ایک نوڑو والا نو بس کار بخرابی تمرتی یاریگی تخدین نیاری داغی نیاری خضب او ماشوم لبے دو شرشم او تیلو بوتل ڈکو او ته وی دا اوس هغه بابا باندې کیدا چې هغه لړنو خپل امزول راګیر کو وی دا سوي راوړو وی دا سرونو امډیر سپور شي وی نو کې باندې استناوه ناګه وړو کې پس په یدن بوتل به واپس راوړو چې مور ولیدو وی غتیلو پیره همونګه او شرمان دي سرونه په غړ کړو وی غر کدی کلما تاو کنا تا خو مونگا پا دیو جا غر کی گو کنا خوا توبا توبا یحبونم که حب اللہ تا خو دیبا کسا نگرنی کنا خوا والذین آمنوا کسان چی مومنان دی اشد حب اللہ اغیر دیر سخ دی دلا پا محبت کی ولی هغه چې الله تعالی ویل دي او ځل نو بیا نپری دي بیا دا غي عبادت نه قضا کوي بیا دا غو حکم نه مخ نه اړي کار څومره سخته پیراشي او د دې دا محبت خو تر خپل جته پورې دی ها په یو زیارت باندې کار ونشي نو بس بیا بلو نشي نو وې د خورا له سو نکړو دور لاړو سو ابیا بل دا شروع کی وړه راول شروع کی دا نو دا مؤمنان ډیر سخت دي کغي باندې قسم سخت راشي نو نپری دي یعنی خپل مال قربانی خپل ځان قربانی جهادونه کی د خدای په نوم باندې وی اورستو کیږي نه اشد حب لله اغه مشرکان محبت او تر خپل جته پورې دي ښا علامه ابن قیم وی چې ډیر پراخ دي کنه کل اذن فی محبته غیره فهو نعیم فی محبت الله وی تا تا چې غیر الله په محبت کې کمې سختي ورسه دي کمې لوګي تند ورسه دي د غریب پیادت لخوا غاډي وو او پیاده په دې غرونو کې روانو وی چې سوالم زر قبول شي هغه ته پته ولګي چې دی خو پیاده رااله نو زمونږه سوال د ټول لمخ کې کیږي علامه ابن قیم وی دغه سختي چې په محبت د غیر الله کې دی تورسي دي دا د الله په محبت کې نعمتو نظیم اته دی په محبت کې اسنه دی اسې شیطان په اروا باندې ځانو کړو ښا دغه سوي هر سختا لوګا تندا چې تا ته د غیر الله په محبت کې ملاويږي نو کدايه د الله په محبت کې کړې وي نو دینه باندې نعمتونه او جنتونه او خوشاله جوړ شي او دا غي نه هیڅ جوړ نشي هغه الټا تا باندې شرک و راو ګرځید کنه الله وی مؤمنان ډیر سخت دي الله په محبت کې او یی علامه ده محبت الله دادا چې حب کتابه او حب رسوله او احکامه او افعاله او اوصافه چې ګوره د مؤمنانو وسره محبت چې الله سره محبت ده د الله د کتاب سره د الله د پیغمبرانو سره هر وخت په دې سودا کې چې دا پیغمبران بسنګونو او ارمان کی ور پسې چې مونږه خو نه لیدو چې دا څنګه ون دا صحابه کرام څنګه ون دې سودای کنه هغه سره محبت ساتي دا سې د الله عبادت سره منځونو سره روجو سره دې روجي ته خلک څومره خوشاله سره دې نه چې بس ژوند تند دا لوګا دا خدای او محبت ته چراغلی دغه سید دین دو نعمتونو کارونو سره مې محبتي چې علم سمره زبردست شي دې سره محبتي هروي او سخاوت سره محبتي ملمستیا سره محبتي د اسلام کارونه دي کنه خا پاک دامنې سره محبتي وي زمما پاک خلق واقعا پاک دامن خلق مې واقعا بہادر سره محبتی او زړه کې جذبی چې جهاد تمړل کیږي زړه کې مېبدا جذبه راغلی دا چې جهاد وکوما کنور سنشم کولې مجاهدینو خدمت وکوما اغيله وبرسوما اغيله بدوایرسوما اغيله بدا کوما دا یو محبت چې د الله محبت راشي مدا ټول سيزونه د دین دي کنه دا حال ذکر شو اوز ورد دی مجرمانو حال ذکر کئی اول په دنیا کې ابیا پا آخرت کی ولو یر اللذین ظلمو از یرون العذاب کاش کولی دے دی مشرکانو خلقو کلب ایوینی وی از یرون العذاب تا چی دنیا کی اللہ دا سے سخت راو لی کنا او حادثه وشي کنه ادي په خپل سترګو ویني چې څوک وی راويستو اسوک لانیشته دي اسوک وی په ونو کې ځوړندې دا ولي وی طوفان راغلی او کنه سمندر کې ها دا د عذاب وخت دی الله وی کچره پوښوي دا ظالمان هغه وخت کې چې ویني په دنیا کې څه حادثه او څه عذاب او څه طوفان او زلزلہ ندیو پس باندې پوښوي چنل قوت لله جميعا چې زور خدای الله دې همغه خاصه ځان تباک چې لیزوان ډیر زور دې لانی دوم زور ډیر دې مونږه د خلق زورونه منل همو خو پوښي چې زور خو یو د الله دې چې لهونته دکې ورکړنو اړو چا تاسو نو کبیا خان وان الله شدید العذاب او په دې په وشي چې الله ډیر سخت عذاب ور کوي نو دې بیا شرک نه وکړي نو ټیک دا ډیرو چې د حادثې لیدلې دي کنه ناوی تبا اللہ ہدایت کری دی پو جوان دی او دو رو بوتا پتا لگی دلی چه غوالی سو شو بیا چه حملو شو پا پلانی ملک باندی نو دی که خوڑی رولی آو اگا سو شو چر تا لارو چه دیو پی دوم رای اعتماد کاؤ کنا او کلبا که دروغ موی نوی چه هندوستان حملو کلن دا یوفان په وخت او بمونه راتلو نو اٹک کې حضرت جی بابا ولاړو او بم به غلي غونتی نیو او سمندر دغه ته به ورځاو دریافت دا اٹک سین ته به وي ورځاو کنه درو وي انت اسلا ورځاو الله وی بیا و پوشي چې څوک سن شي کوله یو الله دې چې هغه سره کول شي د دنیا حال ذکر کو دویم دا آخرت استبر الذین اتبعوا یاد کان چی جدا بشی بیزار بشی اغا پیران میران مشران چی دنیا کے دیر تابداری شیو اور دیر خدمتونے شیو اخلقو لدا دا ملک و سامانون پا گاڑو کی وڑیو غرونو تبی خیجول دکدی ظالمان پا غرونو کی گورا دکلان پیر سیو او د سیره پیر سیبو او د شل باندې پیر سیبو دا پیران په غرونو کې او دې ته خو دې غټو خلق وایتي وزیران افسران حاکمان تدیب ولدا پورې لګل دو بسکټو میلوانی ډيري چې تکلیف وته نه جنریټر هلته لګېدلې وي دنن دیرش کال مخ کې په غرونو کې دا دی خلق و لولی بکن دیر غٹا تابیداری شوی و ناغی با جدا شی من اللذین اتبعو داغ کسان ناچی تابیداری کلی و داغ اخپل موریدان و شاگردان و اغین با جدا شی ورا اول عذاب زکا طول با عذاب ہوئی نی جہنم با ہوئی نی و تقطعت بهم الاسباب او کټ بشی د دې په مینس کې هغه خپل ولې او رشتي او محبتونه بهم دیو بهم الاسباب کوم محبتونه چې د دې په وجه محبتو الله په وجه نو د دین په وجه نو بهم په یو بل کار کې دو دیووی چیرې دوا کوو مونږ ته او دغه ته ولاریو صبحیتا او قومیتا چې الله اغه وی بس پروا نه کوي دی بدا ضرورت نو چې دی په دوا کار کیږي او د پیرانو په ضرورتونه ناشنا وخه ځکه پیر باندې بچ ته چا داوا وکړه چې ګوره پردیس مو کې قبضه کړې ده پردیس یې قبضه کړې ځان له پکی پیر خانه جوړ کړې ده ټول یې نیولې ده چرته ملکانانو هغه په داوا وکړه نو پیر سه با دوګو دي چیټ راولېګو ممدلی خان ته وزیر تعلیم او نو خو خبر شي چې نو پیر به اعلان وکړي بما سره مچېړې کني سار به وګورې چې د ملک قانون به بدل شي نو خود به بدل شي چ وزیر سی پوی کنا چې دا قانون نشته چا چې دمو کا قبضه کړی دا پاغي باندې شل ډیر شکاله تیر شوی دی بس هغه ظلمیات شو هغه دا هغه چا شو چې چا په قبضه کړی قانون بدل شو ګوروي دا خو یې پیر د خلی خبره وکنا چې سار بقا د ملک قانون بدلی او دې سره دومره زور دی همن کې زور مور نو هو او اتبعو دا خلقو خواه او قیامت کی بداخ پلولے ختم شبیہا فتقد تات بهم الاسباب فقال الذین اتبعو او بویا وکسان چې د دې ډیره تابعداري کړې و او ډیر قدر عزت یې کړې او په سر یې ګرځولې ناری و ډیر غمجن شي چې ها لو ان لنا کرتن کشا زمونږ لپاره بیا تللوې دنیا ته او بیا هغه سي دنیا جوړا شوې فن تبرع منهم مونږ به بیزار شو او جدا بشو د دې ظالمانو دروغجنو شیطانانو نه کما تبرعوا منا لکه جدی نن زمونږ نه جدا شو اډو ګوري نه راته مونږ خو د دې ورځې لپاره خواره کولې چې دی په قیامت کې الله سره خبرې کوي ځکه دا الله نه کان باندې ان دی او تیر وته نږدې مقربین دي او دینن زمونږه تپوسونو کو دا قیامت کې دا حال ډیر ناشنا دی ځکه قران په ډیرو سوراتونو کې ذکر کړی دی اسی ولي کې اعراف کې اتدیر شم کې کلما دخلت امه اللعنت اختها یو بل بلعنت سورہ ابراہیم کې یو اشتم کې او برزول الله جميعا توبو ځکنا قبرنا قصص کې دوش پیتم کې پویو منادیهم ان شرکاکم الله بو تواضع کی چراول اوس کنا خپلاران او شرکارو سورہ انکبوت کې بنزشتم کې ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ويوم البلعنة سورة احزاب کی شپکش پیتم کی ربنا انا اتوانا سادتنا وكبراءنا سورة صحفات کی ویشتم کی احشر الذين ظلموا وازواجهم راجم اے کے ویخا او سوره اسواد کې او کم شپې ته کې دا دومره ځای ته کدا ډیره ناشنا قیمتي خبره ده کنه خو دنیا خو دنیا کې خدا تیر شي نور خو پکې سنو پیران موریدان نن لړشه پنجاب ته چې پیرې مورید وي نه ها بل څه پکې نشتا مونږ او داس نشتا روزا نشتا هیڅ نشتا بس پیران دي موریدان کذالک یریم الله اعمالهم دغه سی بل الله خو دې خلق ته خپل عملونه د شرک څنګه وای حسرات علیم ډیر ارمانونه افسوسونه وای عملونه بنی څه شرمانونه افسوسونه وای بس ارمان دې چې موږ دا کړو او حسرات په سبا باندې ای علی التوحید والسنت واهله قرطبی وای دی پسې وارمان کی چې را توحید به بیا را نشي هغه سنت هغه موحدین به بیا نه چې ته دنیا کې چې مونږ ور سره منډې وو پروګرام نکو ختم نکو درس نکو زوای ستانه کار خراب شول افسوسونه سکی ها وما هم بخارجین من النار خبر ادا دا چې به نوزی د ورنه زجر تردیده پوریو کاتمینو دا وسوا سارا شرک فیلی مرگره کئی چه گورا شرک دو قسمه ده یو تا شرک دا عقیدی وی دا چه بیان شو تا غیر اللہ عبادت مکوان غیر اللہ تاواز مکوان تا غیر اللہ سر دا سی محبت مسات لکا اللہ سر چیزاتی فو شرک فیلی مکوان سنگا حرام تا حلال موایا حلال تا حرام موایا مردار تا او شکرانو نظرانو تا حلال موه چې دا خورده ده دا څه کوي هو چې الله کوم حلال پیدا کړی نو اخره کنه هغه کې شک مکا دا ټول پاک او حلال سيزونه دي ښا رد شرک فعلی او سره یو ځای کې چې مسله پوره شي ځکه مسله ورستو بیا د جهاد شروع کیږي یا ایها الناس عام خطاب اعتقادی کې مو یا ایو الناس اعبدوا ربکم او فعلکم یا ایو الناس اید تولی دنیا خلقو کلو مما فی الارض خورے او تول نگورے بازی اگا چی پزمکا کی دیم تول خود خوراک ندی خاورے او نخورے شگی او نخورے گٹی او نچی چی حدیو تا پا دکانونو کی زولان کلی پتری غنتی دی حلیکا دا سکے داوی دا زنانا خوری نو خورا خوری خورا خوراک کو حرام دے من ما پی لرد بازی ویلی بخوا او سنگا حلالن چی حلال مالوی پردی مالنی استاقبل مالوی طیبن او صفا او ستری چسترگی بخواگیگی او ظلو تشوق ساتیم دا سی شیخا چطوئی چی دا ولی دی لوخی کی پروت تے فی بنداز وی دی سر آغا سی دنم ختم شوم چی بسترگو باندے بد لگی الکہ دا سی شیخ دے کیکڑا دے تا دی نخو سلی کرکا کیگی دا سلی خوری فی بند تا ملکو دا چینجی و دا سی دن دا خلق ندے مشرکان قرآن وی طیبن صفا شیخ را سترا چستا زلوتا زور کی اوستا استرگی پی خوگیگی نو طیبن نو گندس ازونا ختم شو گندس ازونا خام ٹھیک دا بازی با حلالی خو بیام انسان خو دیر نفیس دے پاک طبیعت والا دے کنا مفسرینم دا ذکر کی امام راضی ہوئی الحلال ما احله الشرع حلال غتوی چې شریعت حلال کړی ها وتویب ما لا يتعلق به حق الغير او صفا او ستر شریعت وی چې د بل حق ور پورې نه وي دا حلال طیب یا معنی یو کړی ده انورو په سرینو جدا کړی دی ها ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانیږي په قدمونو د شیطان پسې ولي هغه تاسو باندې حلال شي حرامي چې دا می منلې دي او دا دا بل تاولو د دین یو ساس کې وسوک دی او لسمې په ګوره حلال شي حرام ته وړولې نه ور کوي مور او بلار لوزی نه ور کوي نو یو څه یو لسم نه ده دا خو دا غي حق دی شیطان پس روان شوی فلا تتبیو خطوات شیطان حلال شیع پزان باندی حرام کی کلب صحابوت عبداللہ بن مسود تیو سڑی راگے چی ما نظر کرے چی دبا پلزی حلالو ما ناغو توی حضا من خطوات شیطان تا شیطان قدم دے زانت ساتا گوری زیمالا لو گڑا لالکا نو قسم با دی پزیشی سوگندو نٹول چی دیگا نا دا خطوات شیطان دی قلب دی باندی سوگند کئی کنا چیو دی پلانی سر با خبر نکو ما باس سوگندو نو دین اخو منع شوید دم پاگی کی رازی دقسی نبی علیہ السلام لبراوی چما خو طلاق ورکلو خو زر طلاق هم ور نقبو تاوی چی دادری واقع شو او دا نور چی دینو من خطوات شیطان دا دی شیطان خوشحالکن او په دې خوشحالي کنا چې دا ناجایز ده شریعت نه خلاف کارونه کی ټول نظرانه شکرانه او غلط الفاظ چې انسان د خپل نخیجی دا خطوات شیطان دي قرطبی وی و صحیح هو ان اللفظ عام لفظ د قران عام دي خطوات فی کل ما عدا السنن و الشرایع چکم کار د سنت نه خلاف شریعت نه خلاف من المعاصی والبدع کو گناہوں دی او ک بدعات تھی دا ټول خطوات تھی کله به وسلی وی چې دا هما سوګن کړی چې سلور مشته او پینځم وبکوما دا شریعت کی جایز دی دا ګورو تا کلو ایمادا سوگن کرده چنکا وکوما او خزاکوم بینه نو دا شریعت کشته دا او تا پا خطواتو پس روان خطواتو شیطان دی ټولو. کلوی دا ما سوگن کرده دی چه دا نکاح خورو او یا دا نکاح پلارو دا چه کلی تا لرشم دی سر بغالا ملاو ما پای گورا مهربانیو کا دا نکاح پلار ستاوی دا کم دیکر آگر او دا نکاح مور او خور ستاوی پرده خضبای داوی دا ما دا نکاح خور دا او ما تا دا خپلی خور پشان خکاری نغاله سره ملاو دا ټول خطوات شیطان یقینا دستاو دپاره دشمن دی ښکارا مولان پکې ډیر راګیر دي پردو زنانو سره خبرې کی دا ولي وې دا زما شاګرد دوا نو څه چلته اخو وړاوانو ټیک دا اوس خدا پیغله شو اخزه شو نو اوس دی پردا وساتر تنه نه کې اذا په خاط دغه څه خلق وکا لوی لوی جنکو وسبقونه وی په دې کورونو کې او استاد لالا وتره ته استاد لالا ولی ودا خو استاد دی استاد خو مور او پلار دی انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشک دا شیطان امر کی تاسو ته په شرک سره او په بی حیاي دا دوغټ کارونه دی داغه داغه دعوت تاریخ وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دلیل دتوم خویخه شرکم ویوکا او دلیل و تخی چوائے پا اللہ باندیا گا چن پوئی گئے دا خوئی اللہ جائز کری دا سکا نخوا تقول علی اللہ بکیو کی ویزا قیل لهم اتبعو کل چوئی لشی دیتا پا دعوت کی چتابی داریو کے ما انزل اللہ و داغی قرآن چا اللہ نازل کرے دیں قالوا نوایدی بل نتبع مال فینا علی آبانا ننا مونږ ته وی چې مشرانو سویلی دی هغه وکوم تابعداری وکړو دا غي چې مونږ دې مونږ پاګه باندې خپل مشران الله رات کوي په دې باندې حرت کوي مشروط اولو کان باهم لا یاقلون شین اگر کو مشران دې داسې خلق چې نه په د دنیا په کار پویدو لا یعقلون شیئا د دنیا په کارونو نه پویدو ولا یهتدون ان د دین خبرو ناغي مشرانو پسې بزي چې لا یعقلون شیئا عقل پکې نو او لا یهتدون د خپل ځان په کچ باندې وې دا جوړه کړه کوټه چې میلمه بیرغ نه دا غوښته و سر لګې د بیا ډز کدن نه بت نومه الکه لو کوټه لوې و جوړه کړې او کنده خو یوازې استاد پاره نه دا تمرا سوچ دې نه کو لا یاقلون شین یا چې وکړه راتلی چرته په مهربان دی په سارا باندې وګوره دا پردیشی احسی دا بنده خوخی شیطانی کاری کنا نو او بیوی چیلکا یو سو پیاز رو باسا اگا باوتوی دا خود نایک دی ما تا اجازت نشتا وی خا خا ٹک نو دا شپی باو لگی دو دا شپی نو پخرا بی بوراوا چولا لابر اگا پیاز بی طول راویستو کور ته راو دا پیاز دومره تا کارونه په دې نو چې حلال دي که حرام دي او چې تاسو سم خبره وکړه نو ولې نه مانی ولا یاقلون کنه ها چې یو بل سره وې دښمنی شو نو ساروی به ولا لالول سامانو به ته کوی ته ورزول دبل هغه نه زور نیسته نو اللہ ای پاگا مشرانو پسی بازی ادھا دین خوڑو پتن لگی دواتا ولا یحتدون دین خوڑو خبرنو طول مر با پا جنابت کې ګرځې دو اوس مثال ذکر کوي لکه الته چې مثال بیان کړو چې پیغمبر و ته دعوت ورکې نو ګوره اس پیدا نش او مثال الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافران دي وخت د بیان د پیغمبر کې وخت د تقریر د پیغمبر کې او دعوت کې کما صلی الذی فشان دا سړی دی یعنی یو چې आवाज کوي بما لا اسمعو هغه سارو ډنګرو ته غانو خرو غانو ته هغه ته आवाज کوي ناری سپویږي هغه خناوري الا دعا او ونیدا مگر आवाज او چغان نورو پس نو کوي چې مونږ تاسو دغه سجدیت او پیغمبر بیان کاو نو صرف आवाज به په غوګو لګیدو انور په مطلب نه پوهیږي چې دا دې مونږ ته سوې کنا سره دې چلاولا وګونه دې ته پاره ورکړیو چې الله کلام په واوري او جبا دې ته پاره چې بخپلېم او آی او سترګې چې وی ویني د الله قدرتونه ویني کنا دغه څه وسوم خلق شته بیان اوري درس اوري او کورستو ته نه تاسو کو چنن په بیان کې سره غلیو وی مونږه خو نه پویږو اسې اورو وی بیا را تا غوړې سیاد نه ښه ټکه را پورې نن خلی کنه سمم بکم نعمیون الله وی دی خو کان دی او چاړاګان دی او لاند دی قوم لا عاقلون نو داسې دی چې عقلم پکې نشته دی چې عقل یو سړی کې نو خیر دې کول نه دی په خطبه د تولی کی پل مطلب با ته وای کنا او یا کړوندې نوم دلیلې خوشته کنا چې عقل بغشته کنا او که چاړه دې نو په اشاره به خبرې کوي خبرې پوي کوي ها الله وی لا عقلن عقلم پګنشتا څنګه چې عام خطاب ذکر شون او پسې خاص خطاب ذکر کوي مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خوره صفا و سترا آغا چتا سلم رزق در کرده دیں اگا مانا چه حلال و پاک وشکرو للہ دلہ شکر ادا کئی چه دلہ نعمت و مخوڑو ان کنتم یاو تعبدون کچر یہ خاص اللہ در بندگی کو ان کیم دې د مؤمنانو شان ذکر کو او بالکل د انبیانو سره برابر کو ځکه دغه سي آیات سوره مؤمنون کې مراغلو اتله سما کې چې يا ايو الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اي پیغمبرانو خوراک کوي ډیر پاک صفا او سترا نبي عمل کوي صالح واعملوا صالحا نو اقا حکم دلتا امراوی کنخا قلو من الطیبات و عملو صالحا انی بما تعملون علیم اللہ وی اکاون یو پندوستم آیاتو ادلتا مومنان طویلی قلو من طیبات ما رزقناکم دیتا تحلیل دا اللہ حلال ویلیش اللہ چی کم حلال کری دی ناغذی انما حرم علیکم المیتتا بیشک اللہ حرام کلی پتا سبان دی اگا سیزونا چتا سوی خورے خپا زادے سرا و حرام و تنوائے اے مشرکانو دقا اللہ حرام کلی دی خوا دا جستا سو خوراک دینن اگا مردار دا دا خوڑکن ودما وین بیدن کیم ولحم الخنزير وغخد خنزير وما اوهل به لغير الله او هرغه شي چې نوم واغستې شو پاغي باندې د غیر الله داغه نوم منښت شو نو ده حرام کړی دي نه نورم شتا وګوره د ځکه خاص کړل چې کوم خلق خوړنو ده خوړل بس خاص کړ دا غیر زعم دا وجه نا اللہ خاص کردہ خواه نور دی پوری تخصیص نشته دی او دا سی دیر ایتون دا قرآن پا دی حال راگر دی خواه چه دینا سیوائی کنا قرطبی ذکر کئی قال ابو عمر چه لا بأسا بأکل طعام عبدت الاوسان کاغا مشرکان دا لسشی در کی چاول چې بخکړی کنا یا که بخکړی نه میوی دل درکی هټکین دوانی سیوان دادر عبادت الله وسان یا مجوس وسائر من لا کتاب له من الكفار نو لم یکن ما لم یکن من ذبائحهم خو چې ذبح شي نه ګورخه هغه مردار دی هغه مخره او دا سیدونا تداغی دا لاسونا ملاو شن دی کسا نشتا دا حلال دی خوا دکا دی که خواغی سکول نشی کنا پا میوکی بسو کی دغا سی پا دینورو پا چانوکی او پا ممپلوکی او پا دی سیدونا کی خوصا نشی کولی دا داغی دا لاس نخوراک جائز دی و چی داغی دا لاس زبحی نابا نخوری دکا غی پی کلمه نوی کنا خوا دا ټول پاګه کې داخلي ا محرمات دا دي روح المانوي الحصر بالنسبه الى ما يعتقدون حصر ذکر کړي چې هغه دا عقیده ساتل چې دا حلال دي حلال الله انما هو جنوم دا حرام ده تاسو لور سيزونه ذکر کړل او پدې کې حصر نشته نور زینو کې میادی دم لفظ راغلی ویني ته وي خو مطلق دی خو مطلق نه دی مقید دی د سورته انعام د آیات ته وجنا چې دم مسفوحن کا وینه به دن کې ځکه وینه خو کلیجی ته وي انی ته وي نه خو نه ده حرام ځکه هغه مسفوحه نه ده کنه همانه تر راسوک چې محتاج شو غیر باغن چنی بغاوت کون کې د اسلام نه ولا عادن او نس جاوس کون کې د قدر نه فلا اسمع علی نشتا ګنا په زبان دی کده دې سې زونو نو خوري مردارا وینا دا ول الله جائز کړه ولی د استراری حالت ته وینا چوګ شو دا سره وی چې مرګ وته نږدې شو نو دته الله اجازه تو کو دغه حرامو سيزونو او په دې شرط باندې دی ودانوي چې دا خو زبا بیا هم خرم وي کوموړم هم به خرم نه دا هته باغی شو د اسلام اولا عادن چې دې په ژوندې پاتې کیږي اون وړې دون وړې او دې ځان مړی نو دې تجاوز کوي د حد نه کنه نو فلا اسمع علی په دې باندې څه ګناه نشته دې ته باحت وي نو پس سرین وی که یو سره زن کلک کی چیزا زبا مرشم خود و مردار و نخرم دست چاویل اده مرشو نوی خودکشی اکلا لکه یو سره چی بکر تعلقی مرشی خودکشی دام خودکشی دا ولی زکوی لو ترکا الاکلا تلف نفسی که دیو جنه دا پری خودو پریخو چې د مرشم خدا به نه خورم نو ای تلف نفس او خپل ځان هلاک او تلک اکبر الکبائر ادا په لوی ګناہوںو کې داخل لقرطبی وای خان وقال مسروق هغه مو مسروق تابعی چې بلغنی انه من استر الى المیتۃ فلم یاکل بما تدا خبر رسول صحابونه کیو سره محتاج شو مردار تاوی نه پړه حتا ماتا مړ شو دخل النار جهنم ته وځي دا ولي وی کنه اشاره اله انه قاتل نفسه اشاره دې ته چې دې سړي خپل ځان قتل کو ولي به ترکه ما اباح الله له الله ولا جائز کړو چې فلا اسمع علی نشته ګنا پکې اوخرا او دوی چې نه نو لکه دې سيزونو حلالو سيزونو نه اجزان منې کړیو دې ته خودکشي ویلې صاحب د بحر محیط وې ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب دا بیا زجر شو په دې شرک فعلی کې چې دا خبره خلقو کوم ځای کولې چې دا حرام دی وی خو دا خورده ده دې کې ډیر ثواب دی او دلیلونه بیا ولوي کنه او دا ټول حرام او حرام ملای بشکا کسان چې پټیا چې الله نازل کړی دی کتاب ويشترون به ثمنا قليلا او ځکه پټی چې دنیا په اخلي اخلي په دې باندې دا دنیا لګا ځکه ډیر خلق به غیبا خنزیران خواړو نو مولا تبيوي چې ګور داونه وي چې ولحم الخنزير دا یاد په پکې نه وي ښا نور سوای ډیرو غیبا نظرانه او شکرانه خولې لکه اوس چې لګیایي نوی استاد طویلی کنا چې ګور دا خبره اونې کې ښا چې ما وهله پکې اونې وي ګور نغی سکار دی اغی لتجتا ماواری تنخواہ ورکے کنا اولائی کمایا کلون فی بطونیم اللہ النارا دغا خلق چی دی دی ناچیخ پلو خیٹو تام اگر وورا خبری بونکی اللہ دی سنا پرد دا قیامت خبری دا رحمت او پاک بنکی دی لراد دی شرکننا اولام عذاب علیم دی دی پار عذاب دردناک دیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دا کاتمین دی کنا دا خلق دی چې وای واست گمراهی په واد د هدایت کې بالهدى ایمان پرې خو دا شرک واغستم حلال یې پرې خو دا حرام یې شروع کړو ول عذاب بالمغفره دنیا کې خدا سودا وکړه او آخرت کې عذاب واغست او بخنه پرې خو دا د الله فما اصبرهم على النار سمرا صبرناک دی پور باندې چې دی دی ورته څنګه غاړه یې خیدانو دا ډیر ګران کار دی خدا ور نه دی دا په سوس دریابونو یخ شوی دی دا خو د جهنم ور دی نه الله وی دی او ته ډیر لوی صبر دی چې دا کار کوي نو فما اصبرهم على النار ینه چې اوسړي شرک نه پریدي نو بس د دا مطلب دی چې زموږ د جهنم ور قبول دی ذالک بان الله نزل الكتاب الحق دا ولي جهنم یان شو ځکه چې الله نازل کړو کتاب چې حق کار شي چې دا خبره ښکار شي بیان شي خلقو ته چې خلقو د دواړو قسمو شرکونو نه ځان بچکې ما الله سره پاکی دا کی شرک چاو کوي چې دا کارساز دی دا ذمہ وار دی د من دانی دا د عقیدې شرک دی کنه ها ما دا کوي امدان زنانه شکرانه خره غندونه دې پر الله قران نازل کړو لیکن دی په کې د وچی اختلاف جوړ کو چې دا مسئله اختلافی دا به نه کوي ګوره مونږ ته اختلافی خبرې نه کوي ها نور خبرې کوه د مانځو داسو اوا کسان چې اختلاف یو کو په دې قران کې لفي شقاق بعید نری په دشمنه لری کی دي چې دا دشمنی نه لری کی دا غي روغ او صلح نه کیږي لری دشمنی هغه ته وای چې سور منزل کینو د جنت نه لری کیږي د ایمان او د قران نه لری کیږي او دا غدا خیالی چنزا اللہ تزانیز دیکو ما او دیده پوری دوارا مسئلے ذکر شوی دا توحید او دا رسالت او رستو اور پسی مسئلہ دا جہاد بی سبیل اللہ بیانی